Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kul ya eyyuhel kafirun. De ki, ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ O halde sizin dininiz size, benim dinim bana.